بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ الحمد للہ الذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اسلام دنیاوی و اخروی سعادت مندی کا دین ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ فردی، خاندانی اور معاشرتی و دینی زندگی میں سعادت مندی کی راہوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور جملہ انسانی معاشرے میں ظلم و سرکشی کو یکسر رد کرتا ہے۔ انسانی بدبختی کی جھلک جو ہم جگہ بہ جگہ دور حاضر میں مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ صحیح اسلامی روح سے دوری اور کنارہ کشی ہے۔ اسی کے پیش نظر ہم تمام بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بڑھ کر حقیقی معنوں میں اس دین عظیم کو اپنے گلے سے لگائیں اور اسے حرز جان بنائیں، جسے لے کر ہمارے بیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہوئے۔ لو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے منتخب گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تاکہ مکمل صدق و اخلاص کے ساتھ تعظیم اور محبت کے نذرانے پیش کرتے ہوئے آپ کی اتباع بجا لائیں۔ قارئین کرام، سنت سے ہمارا کیا مقصد ہے؟ جواباً عرض ہے کہ سنت ہی حدیث رسول کا نام ہے، اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور احوال کو کہتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت ہی حدیث ہے، اور وہ جس قول و فعل اور اقرار و صفت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے وہ حدیث کہلاتی ہے۔ احادیث سے مستنبط علمی فوائد مشہور عالم امام شرف الدین یحییٰ بن شرف نووی، حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ عبداللہ البسام کی کتابوں سے ماخوذ ہے۔ اللہ تعالی دین اسلام کی اس عظیم خدمات پر انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس کتاب میں بعض علمی اور دعوتی مسائل کے استنباط کی بھی تھوڑی کوشش کی گئی ہے، اور اللہ اسے قبول فرمائے، آمین۔ رسالہ میں موجود احادیث میں سے جو صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم یا کسی ایک میں ہے تو اس کی صحت پر اتفاق ہے، اور سنن اربعہ یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ سے نقل کی گئی احادیث پر احکام کو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث میں امام ترمذی کے احکام کو بھی ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس فن حدیث کے مشہور اور قابل امام ہیں، اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ حدیث کے جمع و انتخاب میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ موضوعی طور پر عقیدہ، شریعت اور اخلاق سے متعلق ہوں، اور اسے پانچوں زمروں میں اس لیے تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی زمرہ میں شرکت کرنے والا اس 1435 ہجری میں منعقد ہونے والے مسابقہ میں موضوعی احادیث سے محروم نہ ہو۔ اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ وہ اس کتاب کو شرف قبولیت بخشے اور اسے نفع بخش بنائے، انہ سمیع مجیب۔ میں فضیلت الشیخ خالد بن علی ابو الخیل حفظہ اللہ، مدیر المکتب التعاونی للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة فی الرياض کی خدمت میں گلدستہ تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں، جن کے عمدہ مشورہ اور رہنمائی نے ہمیں اخلاص، دقت اور حکمت کے ساتھ دعوت ربانی کے میدان میں ہر نفع بخش کوششوں پر آمادہ کیا۔ اسی طرح ہم فضیلت الشیخ ناصر بن محمد الہویش، مدیر قسم الدعوہ و توعیت الجالیات بالمکتب کی خدمت میں ہدیہ شکر و سپاس پیش کرتے ہیں، جن کے سچے جذبے اور مسلسل ہمت افزائی سے اس کتاب کی تیاری اور متعدد زبانوں میں اس کے تراجم کی نشر و اشاعت عمل میں آئی، اور بالخصوص حدیث شریف کا یہ تیسرا انعامی مقابلہ برائے جالیات 1435 ہجری انہی کی کاوشوں کا اصل مرہون منت ہے۔ اخیر میں ان تمام احباب کی خدمت میں نذرانہ تشکر پیش ہے، جنہوں نے اپنی رائے، کوشش یا مفید مشوروں سے ہماری رہنمائی فرمائی، خصوصاً ہمارے وہ بھائی جو ہمارے ساتھ ہمارے ہی شعبہ میں کام کر رہے ہیں، اور ہمارے آفس سیکرٹری جناب عبدالعزیز مضعوف حفظہ اللہ کو خوب خوب ہدیہ تشکر قبول ہو۔ اللہ تعالی تمام بھائیوں کو اسلام و مسلمانوں کی طرف سے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں اور سعادتوں سے ہمکنار فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ، والحمد للہ رب العالمین۔ منتخب احادیث۔ حدیث نمبر 1۔ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام۔ جامع الترمذي، رقم الحديث 1855۔ قال الامام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح، وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح۔ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگے۔ فوائد۔ نمبر 1، صرف ایک اللہ کی عبادت کے ذریعہ جس کا کوئی شریک نہیں اور لوگوں پر احسان کرنا جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ نمبر 2، یہ حدیث ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے اور انہیں نوازنے پر ابھارتی ہے۔ نمبر 3، سلام کی نشر و اشاعت اسلامی سوسائٹی کے افراد کے مابین معاشرتی روابط کو مضبوط کرنے کے اہم اسباب میں سے ہے۔ راوی کا تعارف۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص القرشی السہمی رضی اللہ عنہما ایک مشہور صحابی رسول ہیں۔ اپنے والد عمر بن عاص سے کچھ پہلے مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کا شمار عابد و زاہد علماء میں ہوتا ہے۔ آپ سے تقریباً 700 حدیثیں مروی ہیں۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند غزوات میں شرکت فرمائی ہے۔ نیز آپ کو سیاسی مسائل اور ادارتی کاموں میں بڑی شہرت حاصل تھی۔ آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک معینہ مدت کے لیے گورنر مقرر کیا تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان فرماتے اور مصر میں عمر بن عاص کی جامع مسجد الفسطاط میں فتویٰ دیتے تھے۔ اہل مصر و شام و حجاز کی ایک بڑی تعداد نے آپ سے خوب علمی فیض حاصل کیا۔ سن 65 ہجری میں مصر میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کو آپ کے گھر ہی میں دفن کیا گیا، اور بعض قول کے مطابق آپ شام میں یا مکہ میں وفات پائے۔ حدیث نمبر 2۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر۔ سنن ابن ماجه، رقم الحديث 3873، وصحيح مسلم، رقم الحديث 61، بين قوسين 2713، واللفظ لابن ماجه. قال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح۔ ابو هريرة رضي الله عنه کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے: اللهم رب السماوات والأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر۔ یعنی اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے رب، ہر چیز کے رب، دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر پودا نکالنے والے، تورات، انجیل اور قرآن عظیم کو نازل کرنے والے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ زمین پر رینگنے والی ہر مخلوق کے شر و فساد سے، جس کی پیشانی تیرے ہاتھوں میں ہے، تو ہی سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور تو ہی سب سے آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، اور تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں، اور تو ہی باطن ہے، تجھ سے ورے کوئی چیز نہیں، میرا قرض ادا کر دے اور فقر و مسکنت سے مجھے آزاد کر دے، آسودہ حال بنا دے۔ فوائد: نمبر ایک، اللہ عز و جل پر ایمان لانا واجب ہے کہ وہ اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے۔ نمبر دو، اس حدیث میں اول ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ ازل سے ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں اور نہ ہی اس کی ذات سے پہلے کسی چیز کا وجود ہے، چنانچہ صرف اللہ کی ذات تھی اور اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی۔ اور اس حدیث میں آخر کا مطلب ہے کہ وہ ابد تک ہے، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اور اس کی ذات باقی رہے گی، تو پھر اس کے بعد کوئی چیز نہ ہوگی۔ اس حدیث میں ظاہر کا مطلب ہے کہ وہ غالب اور ہر چیز پر بلند و برتر ہے، لہذا اس کے اوپر اعلیٰ و بالا کوئی چیز نہیں۔ اس حدیث میں باطن کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، اور اللہ کے سوا کسی چیز کے ساتھ کوئی منفرد نہیں، اور اللہ پر کوئی چیز بھی مخفی نہیں، لہذا وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ نمبر دو، صفات باری تعالی جس طرح قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں انہیں ہو بہو ویسے ہی باقی رکھنا واجب ہے، ہاں وضاحت اور افہام و تفہیم کی غرض سے اس کی دوسری زبان میں معانی و مطالب بیان کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ نمبر تین، اس دعا کو یاد کرنا بہتر ہے اور سونے سے پہلے اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا زیادہ مناسب ہے۔ نمبر چار، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل پوری کائنات کا رب ہے اور ہر مخلوق کا رب ہے، وہی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ راوی کا تعارف: راوی اسلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، آپ کا تعلق یمن کے قبیلہ دوس سے ہے، آپ بلی کے ساتھ کھیلتے تھے اس لیے آپ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ آپ اپنے اہل و عیال کے لیے بکری چرایا کرتے تھے، خیبر کی فتح کے سال سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح لازم پکڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں جاتے وہ آپ کے ساتھ رہتے، طلب حدیث کے لیے غایت درجہ کی جد و جہد اور اہتمام کرتے، چنانچہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ علم سیکھا، یہاں تک کہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے بن گئے۔ آپ سے روایت کردہ حدیثوں کی تعداد 5374 ہے، آپ کا شمار مدینہ کے فقہا میں ہوتا ہے۔ آپ کی وفات سن 57 ہجری میں مدینہ میں ہوئی اور بقیع میں مدفون ہیں۔ حدیث نمبر 3، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. صحيح مسلم، رقم الحديث 215، بين قوسين 482. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ میں ہوتا ہے، لہذا سجدہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کرو۔ فوائد: نمبر ایک، اس حدیث میں سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کرنے کی ترغیب ہے۔ نمبر دو، نماز تقرب الہی کے اہم وسائل میں سے ہے کیونکہ سجدے اس میں شامل ہیں۔ نمبر تین، قرآن و سنت سے ثابت شدہ دعاؤں پر حرص زیادہ مناسب ہے۔ راوی کا تعارف، ملاحظہ حدیث نمبر دو۔ حدیث نمبر چار۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله۔ جامع الترمذی، رقم الحديث 1954، وسنن ابی داود، رقم الحديث 4811، واللفظ للترمذی۔ قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح، وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ فوائد: نمبر ایک، لوگوں کی احسان مندی پر ان کے شکر گزار ہونے کی یہ حدیث ترغیب دیتی ہے۔ نمبر دو، اس حدیث میں احسان مندوں کا شکریہ ادا نہ کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ نمبر تین، اللہ اپنی احسان مندی پر بندے کا شکر قبول نہیں کرتا جب تک وہ لوگوں کی احسان مندی پر ان کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ نمبر چار، احسان مندی پر لوگوں کے شکریہ ادا کرنے کے طریقوں میں سے یہ ہے کہ ان کے حق میں دعا خیر کرے، پیٹ پیچھے اس کی تعریف کرے، اور ان کے متعلق اچھی گفتگو اور پاکیزہ سلوک اختیار کرے۔ راوی کا تعارف، ملاحظہ حدیث نمبر دو۔ حدیث نمبر پانچ۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة۔ سنن أبي داود، رقم الحديث 1529، وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، یعنی میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا، تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ فوائد: اس حدیث میں برابر اس دعا کے پڑھنے کی ترغیب ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول۔ نمبر دو، سعادت مندی کے حصول کی رغبت رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو رب مان کر اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی رہے۔ نمبر تین، یہ حدیث اس ذکر کی فضیلت کو بیان کرتی ہے کیونکہ اس میں توحید باری تعالی کا ثبوت اور توکل علی اللہ کا بیان ہے، اور دین اسلام کی تعلیمات کو بصر و چشم قبول کرنے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بروئے کار لانا ہے۔ راوی کا تعارف، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سعد بن مالک بن سنان انصاری خزرجی ہے۔ آپ کا شمار مشہور فقہاء صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ مدینہ کے مفتی تھے، کم عمری کی وجہ سے جنگ احد میں شریک نہ ہو سکے۔ آپ نے سب سے پہلے غزوہ خندق میں شرکت فرمائی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 12 غزوات میں شرکت کی۔ آپ کی روایت کردہ حدیثوں کی تعداد 1170 ہے۔ آپ صحابہ میں صاحب علم و فضیلت، صاحب عز و شرف تھے۔ سن 38 ہجری ماہ صفر کی 9 تاریخ کو مشرقی کوفہ میں واقع معرکہ نہروان میں امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس معرکہ میں علی رضی اللہ عنہ کو خوارج پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ سن 74 ہجری میں آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی اور بقیع قبرستان میں مدفون ہیں۔ آپ کی کل عمر تقریباً 86 سال ہے۔ حدیث نمبر 6۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلہ فیحمده علیہا او یشرب الشربہ فیحمده علیہا۔ صحیح مسلم۔ رقم الحدیث 89 بین قوسین 2734۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اپنے بندے سے اس پر خوش ہوتا ہے کہ جب وہ کھائے تو اس کا شکر ادا کرے اور جب پیے تو اس کا شکر ادا کرے۔ فوائد: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کھانے و پینے کی نعمتوں کا اعتراف کرنا واجب ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کی جائے، کیونکہ اسی نے انسان کو یہ کھانا و پینا عطا کیا ہے۔ نمبر 2، جو رضاء الہی کے حصول کی رغبت رکھے، اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرے۔ نمبر 3، کھانے یا پینے کے بعد ایک مسلم آدمی کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ یہ دعا ضرور پڑھے، الحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا، یا یہ دعا پڑھے، الحمد للہ الذی اطعم وسقا وسوغه وجعل له مخرجا۔ راوی کا تعارف: ابو حمزہ انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ہجرت سے 10 سال پہلے مدینہ میں پیدا ہوئے، بچپن ہی میں اسلام قبول کیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر تا وفات آپ کی خدمت کرتے رہے، پھر دمشق منتقل ہو گئے اور پھر دمشق سے بصرہ کوچ کر گئے۔ انہوں نے بہت زیادہ حدیثیں روایت کیں، جن کی تعداد 2286 ہے۔ سن 97 ہجری میں بصرہ میں وفات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی۔ حدیث نمبر 7۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون۔ سنن أبي داود۔ رقم الحديث 3248، وسنن النسائي۔ رقم الحديث 3769، واللفظ لأبي داود۔ قال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ، نہ اپنی ماؤں کی قسم کھانا، اور نہ ان کی قسم کھانا جنہیں لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، تم صرف اللہ کی قسم کھانا اور اللہ کی بھی قسم اسی وقت کھاؤ جب تم سچے ہو۔ فوائد: اس حدیث میں شرک کے شائبہ اور آمیزش سے توحید خالص کے عقیدے کی حفاظت کرنے پر ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 2، یہ حدیث غیر اللہ کی قسم کھانے اور جھوٹی قسم کھانے سے بچنے کی تلقین کرتی ہے۔ نمبر 3، انسان کا اپنی جملہ حالتوں اور کاموں میں اللہ کے ساتھ صادق ہونا واجب ہے۔ راوی کا تعارف، ملاحظہ ہو حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 8۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة۔ جامع الترمذي۔ رقم الحديث 212، سنن أبي داود۔ رقم الحديث 521، واللفظ للترمذي۔ قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح۔ وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث میں اذان و اقامت کے درمیانی وقفہ میں دعا کی ترغیب ہے۔ نمبر 2، ان وقتوں میں دعا کی کوشش کرنا زیادہ مناسب ہے۔ نمبر 3، ان اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے جب اس کے آداب و احکام اور متعلقات کی صحیح رعایت کی جائے۔ راوی کا تعارف، ملاحظہ ہو حدیث نمبر 6۔ حدیث نمبر 9۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یغار وان المؤمن یغار وغیرۃ اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم علیہ۔ صحیح مسلم۔ رقم الحدیث 36، بین قوسین 2761، وصحيح البخاري۔ رقم الحديث 5223، واللفظ لمسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو غیرت آتی ہے اور مومن کو بھی غیرت آتی ہے، اور اللہ کی غیرت کا مطلب یہ ہے کہ مومن وہ کام کرے جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ فوائد: نمبر ایک، صفات باری تعالی میں سے غیرت مندی اس کی فعلی صفت ہے، اور یہ اس کے جلال ہی کے شایان شان ثابت ہے۔ نمبر دو، اسی بنا پر اللہ کفر و شرک اور فسق و نافرمانی کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کی غیرت کا مطلب اللہ کی جانب سے حرام کردہ چیزوں کی پامالی کے سبب سخت ناراضگی کے ساتھ شدید ناپسندیدگی۔ نمبر تین، بندے کی غیرت کا مطلب انسان کے ذاتی معاملات غیر کی دخل اندازی کے سبب مشتعل ہونا۔ نمبر چار، بلا شک و شبہ اللہ کو غیرت آتی اور یقیناً مؤمن آدمی کو بھی غیرت آتی ہے، لیکن غیرت الہی انسانی غیرت جیسی نہیں، بلکہ وہ تو نہایت شدید اور عظیم ہوتی ہے۔ راوی کا تعارف، ملاحظہ ہو حدیث نمبر دو۔ حدیث نمبر 10۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ فقال تقوى اللہ وحسن الخلق، وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج۔ جامع الترمذی، رقم الحدیث 2004، وسنن ابن ماجه، رقم الحديث 4246، واللفظ للترمذي. قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه صحيح غريب، وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه حسن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو بکثرت جنت میں داخل کرے گی، تو آپ نے فرمایا، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ پھر آپ سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو بکثرت جہنم میں داخل کرے گی، تو آپ نے فرمایا، منہ اور شرمگاہ۔ فوائد: تقوی الہی اور حسن اخلاق، یہ دونوں دنیا و آخرت کی سعادت مندی کی اساس اور جڑ ہیں۔ بعین طور کہ تقوی الہی یہ خالق کے ساتھ حسن معاملہ کا نام ہے، اور حسن اخلاق یہ مخلوق کے ساتھ حسن معاملہ کو کہتے ہیں۔ نمبر دو، جنت آخرت میں مسلمان مرد اور عورت کے لیے نعمت کا گھر ہے۔ نمبر تین، اسلامی روشنی کے بغیر منہ اور شہوتوں کی پیروی حقیقت میں دنیا و آخرت میں بدبختی کی اساس و بنیاد ہے۔ نمبر چار، حرام چیزوں سے منہ کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا مرد مسلم پر واجب ہے۔ راوی کا تعارف، ملاحظہ ہو حدیث نمبر دو۔ حدیث نمبر 11۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا۔ صحیح البخاری، رقم الحديث 80، وصحیح مسلم، رقم الحديث 8، بين قوسين الفاني وستمائة وواحد وسبعين، واللفظ للبخاری. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا، اور علانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ فوائد: نمبر ایک، اسلام علم شریعت کی نشر و اشاعت اور جہالت اور اس کے اسباب کو ختم کرنے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت اور اس کی طرف دعوت کے بغیر اس کا وجود ممکن نہیں۔ نمبر دو، دینی سماجی اور اخلاقی میدانوں میں بڑی خرابی کا پھیلاؤ دنیا کی تباہی اور اس کے زوال کے اہم وجوہات میں سے ہیں۔ نمبر تین، علم شریعت اور اس کے اصحاب کی تعظیم واجب ہے، کیونکہ دنیا کی سلامتی کے ساتھ وجود اور بقا علم شریعت اور اس کے اصحاب کے وجود ہی پر موقوف ہے۔ راوی کا تعارف، ملاحظہ ہو حدیث نمبر 6۔ حدیث نمبر 12، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. صحيح البخاري. رقم الحديث 5232، وأيضا صحيح مسلم. رقم الحديث 20، بين قوسين 2172. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں میں جانے سے بچتے رہو۔ اس پر قبیلہ انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ اپنی بھاوج کے ساتھ جا سکتا ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور یا جیٹھ کا جانا ہی تو ہلاکت ہے۔ فوائد: نمبر ایک، اسلام اجنبی عورت کے ساتھ خلوت کو حرام قرار دیتا ہے، ساتھ ہی محرم کے ساتھ خلوت کو جائز ٹھہراتا ہے، اور محرم وہ ہیں جن کے شرعی احکام کے مطابق عورت کا ہمیشہ ہمیش کے لیے شادی کرنا حرام ہے۔ نمبر دو، اسلام خاندانی پاکیزگی کی محافظت کی ترغیب دیتا ہے، اور حسن اخلاق سلامتی اور سعادت مندی تک اس کی رسائی کراتا ہے، اور حرام تعلقات کے شر سے جو عموماً بیماریوں، اختلافات اور قتل و ہلاکت کے سبب بنتے ہیں، خاندانی پاکیزگی میں بگاڑ پیدا نہیں کر سکتے۔ نمبر تین، حمو شوہر کے باپ اور بیٹوں کے علاوہ رشتہ دار کو کہتے ہیں، جیسے بھائی، بھتیجا، چچا اور چچا کے بیٹے وغیرہ جو غیر محرم میں سے ہیں۔ راوی کا تعارف، عقبہ بن عامر بن عبس الجہنی رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، آپ قاری و فقیہ اور فرائض کے مشہور عالم، فصیح اللسان شاعر اور اسلامی فتوحات کے ایک قائد تھے۔ آپ قرآن نہایت پیاری آواز میں تلاوت فرماتے، آپ کی پیاری قراءت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل آپ کی طرف مائل ہو جاتے، ان کے دل خوف سے لرز اٹھتے اور ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد اور اس کے بعد دیگر غزوات میں شریک رہے۔ آپ مصر کو فتح کرنے والے اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے انہیں اس کا بدلہ دیا اور انہیں 3 سال کے لیے مصر کا والی بنا دیا۔ پھر انہیں بحر ابیض متوسط میں غزوہ جزیرہ روس کی طرف بھیج دیا۔ ان کی روایت کردہ حدیثوں کی تعداد 55 ہے۔ آپ کی وفات سن 58 ہجری میں ہوئی اور آپ مصر کی دارالحکومت قاہرہ میں مدفون ہیں۔ حدیث نمبر 13۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل اللہ الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم اجره من النار۔ سنن النسائی، رقم الحديث 5521، وأيضا سنن ابن ماجه، رقم الحديث 4240. قال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح۔ انس بن مالك رضي الله عنه کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بار اللہ تعالی سے جنت مانگی تو جنت کہے گی اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جس نے 3 بار جہنم سے پناہ مانگی تو جہنم کہے گی اے اللہ اسے جہنم سے بچا لے۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث میں کثرت سے جنت مانگنے اور جہنم سے پناہ مانگنے کی ترغیب ہے۔ نمبر 2، ایک مسلمان آدمی پر آخرت کے دن اور جنت و جہنم پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ نمبر 3، جنت میں داخلے اور جہنم سے چھٹکارے کے لیے ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا لازم ہے۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو حدیث نمبر 6۔ حدیث نمبر 14۔ عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة۔ صحيح البخاري، رقم الحديث 6012، وصحيح مسلم، رقم الحديث 12، بين قوسين 1553، واللفظ للبخاری۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ فوائد: نمبر 1، یہ حدیث کھیتی باڑی اور زراعت کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ نمبر 2، زراعتی پیداوار کے بغیر کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہیں جی سکتا ہے۔ نمبر 3، شجر کاری اور زراعت کو اہتمام اور توجہ کی نظر سے دیکھنا انسان پر واجب ہے، اور زرخیز زمینیں بغیر زراعت کے نہ چھوڑی جائیں، چونکہ یہیں سے پھلوں، غلوں اور سبزیوں اور گھاس پھوس وغیرہ کا حصول ہے۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو حدیث نمبر 6۔ حدیث نمبر 15۔ عن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود۔ سنن ابی داود۔ رقم الحديث 855، وجامع الترمذی۔ رقم الحديث 265، واللفظ لأبي داود۔ قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح، وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی صلاۃ یعنی نماز درست نہیں جب تک کہ وہ رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کر لے۔ فوائد: نمبر 1، اسلام میں نماز ایک اہم عبادت ہے، اس لیے ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز کی ادائیگی کے دوران خشوع و خضوع اور اعتدال و طمانینت کی بھرپور رعایت کرے۔ نمبر 2، نماز کے احکام کی معرفت ہر مسلمان پر واجب ہے تاکہ اس کی نماز صحیح درست ہو۔ نمبر 3، نماز کے متعلق ایک مسلمان پر انتہائی اہتمام کرنا واجب ہے، اس کی پوری کوشش ہو کہ نماز ویسے ہی ادا کرے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، اور عجلت سے گریز کرے۔ راوی کا تعارف: ابو مسعود عقبہ بن عمر البدری رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر انصاری صحابی ہیں، آپ دوسری بیعت عقبہ میں حاضر تھے اور آپ حاضر ہونے والوں میں سب سے کم عمر تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ احد اور اس کے بعد تمام غزوات میں شریک رہے، پھر آپ نے کوفہ میں سکونت اختیار کی اور وہیں گھر آباد کیے۔ علی رضی اللہ عنہ صفین جانے کے وقت آپ کو کوفہ کا اپنا جانشین مقرر کیا۔ آپ سے کل 102 حدیثیں مروی ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ کی وفات مدینہ میں سن 41 ہجری میں ہوئی۔ حديث نمبر 16. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. صحيح البخاري. رقم الحديث 5269، وصحيح مسلم. رقم الحديث 201، بين قوسين 127، واللفظ للبخاري۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے میری امت کو خیالات فاسدہ کی حد تک معاف کیا ہے جب تک اس پر عمل نہ کرے یا اسے زبان سے ادا نہ کرے۔ فوائد: نمبر 1، اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں پر یہ احسان کیا کہ بغیر عزم کے ان کے دلوں میں جو برے خیالات پیدا ہوں اور اس کے کر گزرنے کا پختہ ارادہ نہ کرے تو اللہ تعالی اسے معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، جس نے نافرمانی اور گناہ کرنے کا عزم کیا اور وہ اس کے دل میں گھر کر گیا تو وہ گنہگار ہوگا گرچہ وہ گناہ نہ کرے۔ نمبر 3، دل میں پیدا ہونے والے برے خیالات اور اس کے ساتھ عزم اور اس کے کر گزرنے کی نیت اور دل میں اس کے لیے گھر ہو، ان صورتوں میں اسے نافرمانی اور گناہ شمار کیا جائے گا گرچہ وہ اعضاء و جوارح سے ظاہری طور پر سرزد نہ ہو۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 17۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تورد الممرض على المصح۔ صحيح البخاري۔ رقم الحديث 5774، وصحيح مسلم۔ رقم الحديث 105، بين قوسين 2221، واللفظ للبخاري۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض اونٹوں والا اپنے اونٹ تندرست اونٹوں والے کے اونٹ میں نہ چھوڑے۔ فوائد۔ نمبر 1، اس حدیث سے پتہ چلا کہ امراض سے بچاؤ، عافیت اور سلامتی کے اسباب ڈھونڈے جائیں اور بیماری کی جگہوں سے دور رہا جائے، نیز بیمار لوگوں میں زیادہ نہ گھلا ملا جائے، اس کی وجہ سے حاصل شدہ ضرر سے بچ جائے۔ نمبر 2، نفسیاتی اور بدنی آلام و امراض سے بچاؤ کے اسباب اختیار کرنا یہ توکل علی اللہ ہی کے قبیل سے ہے۔ نمبر 3، بیماروں سے گھلنے ملنے سے دوسروں میں بیماریاں منتقل ہوتی ہیں، چنانچہ بہتر یہی ہے کہ صحت مندوں سے گھل مل کر نہ رہا جائے۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 18۔ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة۔ صحيح مسلم۔ رقم الحديث 331، بين قوسين 196. رقم الحديث 331، بين قوسين 196. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انبیاء میں سب سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، یعنی کھلواؤں گا۔ فوائد۔ نمبر 1، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان ہے، اس حیثیت سے کہ آپ بروز قیامت تمام انبیاء میں سب سے زیادہ پیروکار والے ہوں گے اور آپ ہی جنت کے دروازے کھٹکھٹانے والے پہلے شخص ہوں گے۔ نمبر 2، ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے اور آپ پر ایمان لائے، کیونکہ اللہ نے آپ کو سارے لوگوں اور دنیا کے ہر خطہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نمبر 3، ہر جنت میں داخلے کے خواہش مند پر واجب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 6۔ حدیث نمبر 19۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. صحيح البخاري. رقم الحديث 5988. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا ہے، پس جو کوئی اس سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بھی اس کو اپنے سے جوڑ لیتا ہوں، اور جو کوئی اسے توڑتا ہے، میں بھی اپنے آپ کو اس سے توڑ لیتا ہوں۔ فوائد: نمبر 1، رشتہ توڑنا بھیانک گناہ ہے، اس سے رشتہ داروں کے درمیان تعلقات ٹوٹتے ہیں، بغض و عداوت پھیلتی ہے، اور لوگوں میں خاندانی اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، جلد آنے والی سزا واجب ہوتی ہے۔ نمبر 2، رشتہ داروں میں بھلائی کے ذریعہ اور اس سے شر و برائی ہٹا کر ایک مسلمان آدمی پر صلہ رحمی کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، اس حدیث میں رشتہ داروں کے درمیان، چاہے خونی رشتے والے ہوں یا سسرالی رشتے والے، پیارے تعلقات کو مستحکم و مضبوط بنانے کی ترغیب ہے۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 20۔ عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة 2، صدقة وصلة. سنن ابن ماجه. رقم الحديث 1844. قال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح. سلمان بن عامر ضبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسکین و فقیر کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا دو چیز ہے، ایک صدقہ اور دوسری صلہ رحمی۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث میں رشتہ داروں کو صدقہ دینے کی ترغیب ہے۔ نمبر 2، رشتہ داروں کو صدقہ دینا یہ صلہ رحمی کے قبیل سے ہے، اور خاندانی افراد کے مابین الفت و محبت کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے۔ نمبر 3، رشتہ داروں یا غیر پر صدقہ دے کر احسان جتانے جیسی مذموم خصلت سے دور رہنا واجب ہے۔ راوی کا تعارف: سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ سے کل 13 حدیثیں مروی ہیں، آپ بصرہ میں قیام پذیر ہوئے اور وہیں وفات پائے۔ حدیث نمبر 21۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. صحيح البخاري. رقم الحديث 6369. وصحيح مسلم. رقم الحديث 50، بين قوسين 2706. واللفظ للبخاري. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و الم سے، عاجزی، سستی، بزدلی، بخل، قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبہ سے۔ فوائد: حدیث میں درج مذکور 8 چیزوں سے پناہ مانگنے کی ترغیب ہے، کیونکہ یہ انسان کی سعادت مند زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ نمبر 2، حدیث میں مذکور ان 8 چیزوں سے پناہ مانگنے کا بیان اس لیے ہے کیونکہ یہ دینی و دنیاوی حقوق و ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہیوں کی وجہ سے ہیں۔ نمبر 3، شر اور بدبختی کے اسباب میں واقع ہونے سے ہر انسان کا بچنا واجب ہے۔ راوی کا تعارف، ملاحظہ ہو حدیث نمبر 6۔ حدیث نمبر 22، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ۔ صحیح البخاری، رقم الحديث 6954، وصحيح مسلم، رقم الحديث 2 بين قوسين 225، واللفظ للبخاري۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی تم میں سے کسی ایسے شخص کی صلاۃ یعنی نماز قبول نہیں کرتا جسے وضو کی ضرورت ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بغیر طہارت نماز درست نہیں۔ نمبر 2، ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کے لیے کامل طہارت کا اہتمام کرے۔ نمبر 3، کامل طہارت پاک کرنے والے پانی سے حاصل ہوتی ہے یا پاک مٹی سے۔ راوی کا تعارف، ملاحظہ ہو حدیث نمبر 2۔ حديث نمبر 23، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه۔ صحيح البخاري، رقم الحديث 3673، وصحيح مسلم، رقم الحديث 222، بين قوسين 2541، واللفظ للبخاري۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مد غلہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ان کے آدھے مد کے برابر۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تکریم واجب ہے۔ نمبر 2، کسی بھی قول یا فعل کے ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی برائی کرنا آدمی پر حرام ہے۔ نمبر 3، اس حدیث سے پتہ چلا کہ بعد میں آنے والے تمام لوگوں پر صحابہ رضی اللہ عنہم کو فضیلت حاصل ہے۔ راوی کا تعارف، ملاحظہ ہو حدیث نمبر 5۔ حديث نمبر 24، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل۔ جامع الترمذي، رقم الحديث 2378، وسنن أبي داود، رقم الحديث 4833، واللفظ للترمذي. قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن غريب. وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه حسن. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چاہے بھلائی ہو یا برائی، انسانی فطرت دوستوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نمبر 2، اس حدیث میں اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرنے اور برے دوستوں کی صحبت سے دور رہنے کی ترغیب ہے۔ نمبر 3، بھلے دوست وہی ہیں جو دینی و دنیاوی کاموں میں فائدہ مند ہوں، اور برے دوست وہ ہیں جو دینی و دنیاوی کاموں میں نقصان دہ ہوں۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 25، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. جامع الترمذي، رقم الحديث 3383، وأيضا سنن ابن ماجه، رقم الحديث 3800. قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن غريب. وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه حسن. جابر بن عبد الله رضي الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ فوائد: نمبر 1، انسان کا اپنے رب سے جس قدر محبت بڑھے گی، اسی قدر اللہ رب العالمین کا ذکر بھی بڑھے گا۔ نمبر 2، ذکر الہی اور دعا قربت الہی کے اہم وسائل میں سے ہیں۔ نمبر 3، لا الہ الا اللہ یہی کلمہ توحید ہے، اس جیسی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، اسی وجہ سے یہ اللہ کا سب سے افضل ذکر ہے۔ نمبر 4، الحمدللہ یہ کلمہ شکر و ثنا ہے، اسی وجہ سے یہ افضل دعا ہے۔ راوی کا تعارف: جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما جلیل القدر انصاری صحابی ہیں، اپنے والد کے ساتھ عقبہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والوں میں سے تھے، اور آپ بھی بیعت رضوان والوں میں سے ہیں، اور زیادہ حدیث رسول بیان کرنے والے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی روایت کردہ حدیثوں کی تعداد 1540 ہے۔ ایک قول کے مطابق سن 73 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حديث نمبر 26، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. صحيح البخاري. رقم الحديث 1202، وصحيح مسلم رقم الحديث 55، بين قوسين 402، واللفظ للبخاري. عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم پہلی صلات میں یوں کہا کرتے تھے، فلاں پر سلام اور نام لیتے تھے اور آپس میں ایک شخص دوسرے کو سلام کر لیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اس طرح کہا کرو، ساری تحیات بندگیاں اور اچھی باتیں خاص اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں، ہم پر سلام ہو اور اللہ کے سب نیک بندوں پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اگر تم نے یہ پڑھ لیا تو گویا اللہ کے ان تمام صالح بندوں پر سلام پہنچا دیا جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ فوائد: نمبر ایک، اس حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالی کی زبانی عبادت کے انداز کا بیان ہے۔ نمبر دو، اس حدیث میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک سلام پڑھنے کی کیفیت کا ذکر ہے، اور وہ یوں ہے، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نمبر تین، اسلامی عقائد، شریعت اور اخلاق کے احکام کلمہ شہادتین لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ سے نمودار ہوتے ہیں۔ نمبر چار، عبد صالح یعنی نیک بندہ وہی شخص ہے جو اسلام کے تقاضوں کے مطابق حقوق کی ادائیگی کرے۔ راوی کا تعارف: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور اہل علم صحابہ میں سے ہیں، اور وہ حفاظ قرآن میں سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگ یرموک جو شام میں واقع ہوئی شریک ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اہل کوفہ کو دین کے مسائل سکھانے کے لیے کوفہ بھیجا تھا۔ پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو وہاں کا گورنر مقرر فرمایا، پھر انہیں مدینہ واپس آنے کا حکم دیا۔ سن 32 ہجری میں مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی، اس وقت آپ کی عمر 60 سال تھی، بقیع میں مدفون ہیں۔ حديث نمبر 27، عن مقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. جامع الترمذي. رقم الحديث 2380، وسنن ابن ماجه. رقم الحديث 3349، واللفظ للترمذي. قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح. وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح. مقداد بن معدی قرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا، آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھیں، اور اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو تو پیٹ کا ایک تہائی حصہ اپنے کھانے کے لیے، ایک تہائی پانی پینے کے لیے اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے باقی رکھے۔ فوائد: نمبر ایک، اس حدیث میں کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرنے کی ترغیب ہے، کیونکہ اس سے پاکیزگی نفس و صحت حاصل ہوتی ہے، اسی وجہ سے ایک مسلمان شخص کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کھانے پینے میں حد اعتدال سے تجاوز کرے۔ نمبر دو، پیٹ بھرنے اور آسودگی سے بیماریاں اور سستی پیدا ہوتی ہیں، جو اطاعت گزاری کے لیے مانع ہے، مزید برآں اس سے معصیت اور بیکاری بھی آتی ہے۔ نمبر تین، کھانے پینے کے وقت اسلامی آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کھانے کے لیے بہت حریص ہونے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ راوی کا تعارف: ابو کریمہ مقداد بن معدی قرب بن عمر الکندی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے شہر حمص میں سکونت اختیار کی، وفد کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والوں میں سے ایک آپ بھی تھے، شام و عراق کی اسلامی فتوحات میں آپ بھی شامل رہے، اور معرکہ یرموک اور قادسیہ میں حاضر تھے، دشمنوں کے خلاف لڑی جانے والی کسی بھی جنگ میں پیچھے نہ رہے۔ حدیث کی کتابوں میں آپ سے 42 حدیثیں مروی ہیں، آپ کا شمار شامی صحابہ میں ہوتا ہے۔ سن 91 سال کی عمر میں سن 87 ہجری میں شام میں آپ کی وفات ہوئی۔ حديث نمبر 28. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. سنن النسائي، رقم الحديث 3991. قال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح. عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز جس کا بندے سے حساب ہوگا صلاۃ ہے، اور سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ فوائد: نمبر ایک، نماز تقوی اور تقرب الہی کے اہم اسباب میں سے ہے۔ نمبر دو، نماز اسلام میں ایک عظیم عبادت ہے جس کا مکمل اہتمام کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نمبر تین، اسلام نے انسانوں کو عزت بخشی ہے اور اس کے خون کی حفاظت کے لیے ابھارا ہے، اس لیے اسے ناحق قتل کرنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو، حدیث نمبر 26. حديث نمبر 29. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. صحيح البخاري. رقم الحديث 6982. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے، جب وہ ظالم ہوگا پھر میں اس کی مدد کیسے کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے. فوائد: نمبر ایک، عدل قائم کرنا اللہ کے دین اسلام کی امتیازی خوبیوں میں سے ہے. نمبر دو، اسلام حقوق انسانی کی حفاظت کی ترغیب دیتا ہے. نمبر تین، اسلام ظلم کو اس کے تمام انواع و اقسام اور مختلف شکلوں کے ساتھ حرام قرار دیا ہے. راوی کا تعارف ملاحظہ ہو حدیث نمبر 6. حدیث نمبر 30. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. جامع الترمذي. رقم الحديث 3391. وسنن ابن ماجه. رقم الحديث 3868. واللفظ للترمذي. قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح. وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھاتے ہوئے کہتے تھے کہ جب تمہاری صبح ہو تو کہو: اللہم بک اصبحنا، وبک امسینا، وبک نحیا، وبک نموت، وإلیک المصیر. اور آپ نے اپنے صحابہ کو سکھایا، جب تم میں سے کسی کی شام ہو تو اسے چاہیے کہ کہے: اللہم بک امسینا، وبک اصبحنا، وبک نحیا، وبک نموت، وإلیک النشور. فوائد: نمبر ایک، ہر مؤمن بندہ اللہ سے مدد کا طلبگار اور اسی پر بھروسہ رکھ کر اس کے ذکر میں مشغول رہے. نمبر دو، اس حدیث میں اس دعا کے یاد کرنے کی ترغیب ہے اور صبح و شام ہر دن اس کے پڑھنے کی تعلیم ہے. نمبر تین، یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ انسان کا مرجع اللہ ہے، اس لیے اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ذکر الہی سے غافل رہے. راوی کا تعارف ملاحظہ ہو حدیث نمبر 2. حدیث نمبر 31. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. جامع الترمذي. رقم الحديث 3464. قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن غريب صحيح. وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم وبحمده کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ فوائد: نمبر ایک، ہر مسلمان شخص کو چاہیے کہ جب بھی اسے وقت میسر آئے کثرت سے سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھے۔ نمبر دو، اس حدیث میں تسبیح و تحمید کی فضیلت ان لفظوں کے ساتھ ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمده۔ نمبر تین، اس حدیث میں کھجور کے درخت کا بیان اس لیے ہوا کیونکہ اس کے بڑے فوائد اور اس کا پھل بڑا پاکیزہ ہے۔ راوی کا تعارف، ملاحظہ ہو حدیث نمبر 25۔ حدیث نمبر 32، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. صحيح مسلم. رقم الحديث 5، بين قوسين 2246. أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے ہائے زمانے کی کمبختی، کیونکہ اللہ خود زمانہ ہے۔ فوائد: نمبر ایک، کسی مشکل یا پریشانی کے دامنگیر کے وقت زمانے کو گالی دینا یا اسے لعن طعن کرنا یا اے زمانے کی بربادی کہنا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ زمانہ اللہ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، لہذا اس کی اپنی کوئی کارروائی نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے، بلکہ انسان خود ہی اپنے اختیار کردہ اعمال و تصرفات کا ذمہ دار ہے۔ نمبر دو، اگر دہر یعنی زمانہ سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی کی ہی ذات مراد ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی اول ہے، اس سے پہلے کوئی شے نہیں، تو وہی ازلی قدیم ہے۔ نمبر تین، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کی مصیبت و پریشانی نازل ہونے پر صبر سے کام لے اور حسب استطاعت اپنی ذات کی سلامتی و عافیت کی خاطر اسباب کو بروئے کار لائے۔ راوی کا تعارف، ملاحظہ ہو حدیث نمبر 2۔ حديث نمبر 33، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته، فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. صحيح البخاري. رقم الحديث 744. وصحيح مسلم. رقم الحديث 147، بين قوسين 598، واللفظ للبخاري. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قراءت کے درمیان تھوڑی دیر چپ رہتے تھے۔ ابو زرعہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یوں کہا، اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ اس تکبیر اور قراءت کے درمیان کی خاموشی کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں پڑھتا ہوں، اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر جتنی مشرق اور مغرب میں ہے، اے اللہ، مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے، اے اللہ، میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولے سے دھو دے۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ دعا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کی قراءت کے درمیان پڑھنی چاہیے۔ نمبر 2، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اس سے دور رکھے۔ نمبر 3، ہر مسلمان کو اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 34، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ صحیح البخاری، رقم الحدیث 5641، وصحيح مسلم، رقم الحديث 52، بين قوسين 2573، واللفظ للبخاري. ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالی اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ فوائد: نمبر 1، ہر روز ہر شخص کو تقریباً قسم قسم کی مشکلیں اور پریشانیاں دامنگیر ہوتی ہیں، اس لیے اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس سے نجات کی راہ ڈھونڈنی چاہیے۔ نمبر 2، ہر مسلمان کے لیے اس حدیث اور اس جیسی دیگر حدیثوں میں بشارتیں ہیں کہ وہ دنیاوی مصیبتوں سے کبھی نہیں بچ سکتے، تو یہ ان کے لیے گناہوں کے لیے کفارہ اور اللہ تعالی کے نزدیک بلندی درجات کے سبب بنیں گے۔ نمبر 3، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ مصیبتیں آنے سے پہلے یا ان کے واقع ہو جانے کے بعد اللہ عز و جل سے سلامتی اور عافیت کی دعا کریں۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 35، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یقول، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا فجعله فی یمینه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. سنن أبي داود، رقم الحديث 4750، وجامع الترمذي، رقم الحديث 1720، واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح. وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث أيضا بأنه صحيح. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم لے کر اسے اپنے داہنے ہاتھ میں رکھا اور سونا لے کر اسے بائیں ہاتھ میں رکھا، پھر فرمایا: یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ فوائد: نمبر ایک، اس حدیث سے مردوں کے لیے سونا اور ریشم پہننے کی حرمت کا پتہ چلا، اس لیے مردوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں سے گریز کریں، کیونکہ ان کے پہننے سے فخر و تکبر اور خود پسندی پیدا ہوتی ہے اور خوشحالی اور فضول خرچی کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر دو، اسلام نے مسلمان عورت کے لیے ریشم کے لباس اور سونے کے زیورات جائز کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں اس کی زینت کے عنوان اور بغیر فضول خرچی کے اس کے آرائش و زیبائش کے سامان ہیں۔ نمبر تین، ہر مسلمان پر اسلامی احکامات کو مضبوطی سے پکڑنا واجب ہے، ساتھ ہی ساتھ لباس میں خصوصاً اور زندگی کے دیگر امور میں عموماً فضول خرچی اور فخر و تکبر کے اظہار سے دور رہنا واجب ہے۔ راوی کا تعارف: آپ کی کنیت ابو الحسن اور نام علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہے رضی اللہ عنہ، آپ ہاشمی خاندان اور قبیلہ قریش میں سے تھے۔ آپ ماہ رجب کی 13 تاریخ 23 قمری موافق 17 مارچ 599 عیسوی کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی تو آپ نے بڑی کوشش کی اور دل و جان کی بازی لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ قریش اسی گمان میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بستر پر سوئے ہیں، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ دھوکہ کھا گئے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، لیکن آپ اس کی ادنا پرواہ نہ کرتے، اور ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو لوگوں کی امانت سونپی تھی وہ انہیں لوٹا رہے تھے۔ آپ بڑے خوب رو تھے، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ حسین تھا۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ آپ سے 536 حدیثیں مروی ہیں۔ فتویٰ اور قضا میں آپ کی مہارت کی بڑی شہرت تھی۔ آپ قرآن کریم کے اچھے عالم اور آیتوں کے معنی و مفاہیم میں بڑے صلاحیت کے مالک تھے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی قوت و بہادری، احسان مندی، ذہانت و خطابت و بلاغت کا لوگوں میں بڑا چرچا تھا۔ غزوہ تبوک چھوڑ کر باقی تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش بدوش تھے۔ آپ امیر المؤمنین اور چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ مدینہ نبویہ میں سن 35 ہجری میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی خلافت کی بیعت ہوئی۔ آپ کوفہ کو اپنی خلافت کا دار السلطنت مقرر کیا۔ اپنی خلافت کی کل مدت 5 سال 3 مہینے ہے۔ آپ کا عہد خلافت سیاسی نقطہ نظر سے کافی نشیب و فراز کا شکار رہا۔ آپ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز فجر کی امامت کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک خارجی نے خنجر سے وار کر کے آپ کو لہولہان کر دیا۔ آپ کی ماہ رمضان سن 40 ہجری موافق 661 عیسوی میں شہادت ہوئی۔ حدیث نمبر 36۔ عن أبي أمامة الباهلي قال قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له. سنن النسائي، رقم الحديث 2221. قال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسی چیز کا حکم دیجئے جس سے اللہ تعالی مجھے فائدہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم کو لازم پکڑو، کیونکہ اس کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے۔ فوائد: نمبر 1، دین اسلام میں روزہ ایک عظیم عبادت ہے، اس لیے ایک مسلمان کو اسے پورے اہتمام کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ نمبر 2، اس حدیث میں ایک مسلمان کو کثرت سے روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کی ادائیگی میں محسوس کی جانے والی تکلیف و مشقت کو اس پر سہل بنا دی گئی ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کا روزہ سب سے افضل ذریعہ ہے، کیونکہ صبر کرنے والا روزہ دار بے حساب اجر سے نوازا جاتا ہے۔ راوی کا تعارف: ابو امامہ صدی بن عجلان بن وہب الباہلی بڑے زاہد و فاضل صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ کو جہاد فی سبیل اللہ سے بڑی محبت تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہے اور کبھی پیچھے نہ رہے۔ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کے سبب غزوہ بدر چھوڑ کر کسی بھی جنگ میں پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ماں کی خدمت کے خاطر ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے خلفاء راشدین کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی۔ آپ سے کتب حدیث میں 250 حدیثیں مروی ہیں۔ آپ نے شام میں اپنا بسیرا کیا، اور وہیں سرزمین حمص میں سن 81 ہجری میں 91 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ شام میں وفات پانے والے آخری صحابی ہیں، اور بعض قول کے مطابق عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حديث نمبر 37. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. صحيح البخاري، رقم الحديث 39، وصحيح مسلم رقم الحديث 76 بين قوسين 2816 واللفظ للبخاري. ابو هريرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی اس کی سختی نہ چل سکے گی، بس اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو، جہاں تک ممکن ہو اعتدال اور میانہ روی برتو، اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو دین اور دنیا کے فوائد حاصل ہوں گے، اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ فوائد: نمبر 1، اسلام ہر شے میں درمیانی روش کا دین ہے، اور یہ تشدد، تکلف و غلو سے پاک ہے۔ نمبر 2، اسلامی عبادات اور معاملات میں جب کوئی گہرائی میں اتر جائے اور نرمی و اعتدال کی راہ ترک کر دے تو وہ ان سے عاجز اور کٹ کر رہ جائے گا۔ نمبر 3، اسلامی منہج یہ ہے کہ عبادت، دعوت الاللہ، تعلیم و تربیت اور لوگوں کے ساتھ معاملات، یا دین و دنیا کے تمام امور میں درمیانی راہ اختیار کی جائے۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 38، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف جشاءك عنا، فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في دار الدنيا. سنن ابن ماجه، رقم الحديث 3350، وجامع الترمذي، رقم الحديث 2478، واللفظ لابن ماجه. وقال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن غريب. وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه حسن. عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکار لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی ڈکار کو ہم سے روکو، اس لیے کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ بھوکا وہ رہے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث سے پتہ چلا کہ بلند آواز سے لوگوں کے روبرو ڈکار لینا ایک عیب ہے، کیونکہ یہ ناپسندیدہ آواز ہے جس سے گریز کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، ایک مسلمان کثرت سے کھانے پینے سے گریز کرے، کیونکہ یہ چستی، علم و عمل اور عبادت و بھلائی کے کاموں سے موڑ دیتا ہے۔ نمبر 3، انسان کی قیمت و وقار عمل، خدمات اور فکر کی بنیاد پر ہے، نہ کہ کثرت سے کھانے پینے اور سونے کی بنیاد پر ہے۔ نمبر 4، ایک مسلمان پر کھانے و پینے کے اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا واجب ہے، تاکہ وہ بھکمری اور در بدر بھیک مانگنے کی مشکلات میں نہ گھر جائے۔ راوی کا تعارف: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے بچپن ہی میں اپنے والد کے ساتھ مشرف بہ اسلام ہوئے، پھر اپنے والد سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ سب سے پہلا غزوہ جس میں آپ شریک ہوئے وہ غزوہ خندق ہے، پھر اس کے بعد سارے غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ اسلامی فتوحات جیسے مصر، شام، عراق، بصرہ، فارس میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، آپ دلیر اور حق گو تھے، آپ کا شمار اہل علم صحابیوں میں ہوتا ہے، آپ سے روایت کردہ حدیثوں کی تعداد 2630 ہے۔ عبادت و بندگی اور تقوی و پرہیزگاری میں اپنی آپ ہیں۔ سن 86 سال کی عمر میں مکہ میں سن 73 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حدیث نمبر 39۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا فی السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب۔ صحیح البخاری۔ اقم الحدیث 822۔ وصحیح مسلم۔ رقم الحديث 233، بين قوسين 493، واللفظ للبخاري۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ میں اعتدال کو ملحوظ رکھو اور اپنے بازو کتوں کی طرح نہ پھیلایا کرو۔ فوائد: نمبر 1، یہ حدیث سجدہ میں اعتدال کی اہمیت کی تعلیم دیتی ہے، لہذا کوئی بھی مصلی دوران سجدہ ٹیڑھا نہ ہو اور نہ ہی دائیں و بائیں مائل ہو، بلکہ برابر برابر رہے۔ نمبر 2، سجدہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھے اور دائیں و بائیں موجود نمازیوں کو تکلیف پہنچائے بغیر زمین سے اپنی کوہنیوں کو اٹھائے رکھے۔ نمبر 3، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ خشوع و سکینت کے ساتھ صحیح طریقے سے نماز کی ادائیگی کی معرفت کے خاطر کوشش اور وقت کی قربانی پیش کرے۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 6۔ حدیث نمبر 40۔ عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني۔ صحيح مسلم۔ رقم الحديث 35، بين قوسين 2697۔ طارق بن مالک اشیم اشجعی کہتے ہیں، آدمی جب اسلام لاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے، پھر اسے حکم دیتے کہ وہ ان کلمات کے ذریعے دعا مانگے: اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، یعنی اے اللہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا کر۔ فوائد: نمبر 1، یہ دعا انسان کے دنیاوی و اخروی سعادت و بھلائی کے اسباب کو شامل ہے۔ نمبر 2، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس سے اسے قربت الہی نصیب ہوگی۔ نمبر 3، ہر مسلمان کے لیے یہ خوب بہتر ہے کہ وہ اللہ کو اخلاص اور خوف و رغبت کے ساتھ پکارے۔ راوی کا تعارف: طارق بن اشیم بن مسعود اشجعی الکوفی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور آپ ابی مالک سعد بن طارق اشجعی کے والد ہیں۔ آپ کے فرزند سعد اپنی کنیت ابی مالک سے زیادہ مشہور ہیں، اور طارق جبل رضی اللہ عنہ کا شمار کوفہ والوں میں سے ہوتا تھا۔ آپ سے روایت کرنے والے آپ کے بیٹے سعد ہیں۔ آپ سے روایت کردہ حدیثوں کی تعداد صرف 4 ہے۔ حدیث نمبر 41۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى ہدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ صحيح مسلم۔ رقم الحديث 16 بين قوسين 2674۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہدایت کی طرف لوگوں کو بلایا تو اسے ہدایت پر چلنے والے لوگوں کے برابر ثواب ملے گا، اور ہدایت پر چلنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی تو اس پر گمراہی پر چلنے والوں کے برابر گناہ ہوگا، اور چلنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ فوائد۔ نمبر 1، اس حدیث میں اسلام اور اس کی تعلیمات کو بصیرت و دانائی کے ساتھ عام کرنے کی ترغیب ہے۔ نمبر 2، ہر ماحول و معاشرے میں اسلام اور اسلامی تعلیمات اور دعوت کی نشر و اشاعت جائز مؤثر انداز اور افضل ذرائع و وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ نمبر 3، یہ حدیث امور عقائد، احکام شریعت، اخلاق حسنہ یا عمدہ خصلتوں کو برباد کرنے والی دعوت کو سختی سے روکتی ہے۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 42۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه۔ صحيح البخاري۔ رقم الحديث 6269۔ وصحيح مسلم۔ رقم الحديث 27 بين قوسين 2177۔ واللفظ للبخاري۔ عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود وہاں بیٹھ جائے۔ فوائد۔ نمبر 1، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی آداب کو مضبوطی سے تھامے، اور بالخصوص مجلس کے آداب کا خیال رکھے، اور کوئی کسی کی برائی نہ کرے۔ نمبر 2، اس حدیث سے واضح ہوا کہ آداب مجلس میں سے یہ ہے کہ ایک مسلمان کے حق کو کم تر نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ سماج کے لوگوں میں ناپسندیدگی اور کینہ و دشمنی کا سبب بنتا ہے۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 38۔ حدیث نمبر 43۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحة من اللہ والحلم من الشیطان فإذا حلم احدکم حلما یخافه فلیبصق عن یساره ولیتعوذ باللہ من شرها فإنها لا تضره۔ صحیح البخاری۔ رقم الحدیث 3292۔ وصحيح مسلم۔ رقم الحديث 2 بين قوسين 2261 واللفظ للبخاری۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے اگر کوئی برا اور ڈراؤنا خواب دیکھے تو بائیں طرف تھو تھو کر کے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ فوائد: یہ حدیث خواب کے بعض احکام کو بیان کرتی ہے، لہذا جب کوئی مسلمان اپنے خواب میں ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی غیر سے وہ خواب نہ بیان کرے، بلکہ مردود شیطان سے، اور وہ جو خواب میں پڑا ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگے اور 3 مرتبہ اپنے بائیں جانب تھوکے تاکہ خواب میں نظر آنے والی چیز سے محفوظ ہو سکے اور دل قلق و اضطراب سے بچ کر مطمئن و پرسکون ہو جائے۔ نمبر 2، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ تمام کاموں میں شیطانی وسواس کی طرف توجہ نہ کرے، بالخصوص خواب میں آنے والی چیزوں کی طرف، کیونکہ جو چیز ایک مسلمان کو ایذا پہنچانے والی ہو شیطان اس کی نشر و اشاعت میں بڑی کوشش کرتا ہے۔ راوی کا تعارف: ابو قتادہ الحارث بن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہ سوار تھے، غزوہ بدر میں شرکت کے تعلق سے قدر اختلاف ہے، باقی تمام غزوات میں آپ نے شرکت کی ہے۔ آپ دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و نگرانی کرتے تھے، آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فارس کے جنگ میں اسلامی لشکر میں بھیجا تھا، آپ نے اپنے ہاتھوں ان کے بادشاہ کا قتل کیا۔ آپ کی تاریخ اور مقام وفات کے بارے میں قدر اختلاف ہے، ایک قول کے مطابق علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی وفات کوفہ میں سن 38 ہجری میں ہوئی، جبکہ دوسرے قول کے مطابق سن 54 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی نماز جنازہ علی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ حدیث نمبر 44۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحيح البخاري، رقم الحديث 2014، وصحيح مسلم، رقم الحديث 175، بين قوسين 760، واللفظ للبخاري۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب یعنی حصول اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام اللیل صلاۃ میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث میں ماہ رمضان کے روزے اور شب قدر میں قیام کرنے میں اخلاص نیت کی اہمیت کا بیان ہے۔ نمبر 2، اس حدیث میں رمضان کے روزے اور شب قدر کی فضیلت کا بیان ہے۔ نمبر 3، اس حدیث میں گناہ کبیرہ چھوڑ کر تمام گناہ صغیرہ کے معافی کا بیان ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ خالص توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ راوی کا تعارف، ملاحظہ ہو حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 45۔ عن عائشة رضي الله عنهما قالت سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه. سنن أبي داود، رقم الحديث 4909. قال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه حسن۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ان کی کوئی چیز چوری ہو گئی تو وہ اس پر بد دعا کرنے لگی، تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے، یعنی چور سے، عذاب کو ہلکا نہ کرو۔ فوائد: نمبر 1، جب مظلوم ظالم کو گالی دے دے یا اسے گھٹیا گردان دے تو حقیقت میں اس نے اپنا حق لے لیا، اس لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اسے گالی دے، اس پر لعن طعن کرے۔ نمبر 2، ظالم پر زیادتی کیے بغیر مظلوم کے حق میں بد دعا کرنا جائز ہے۔ نمبر 3، جو مصیبت میں گھر جائے اور چوری وغیرہ سے اس کا مال چلا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو یقیناً اس کے لیے بڑے اجر و ثواب ہیں۔ نمبر 4، چور یا ظالم پر بد دعا سے اس کی سزا ہلکی ہو جاتی ہے، افضل یہ ہے کہ بد دعا نہ کی جائے۔ راوی کا تعارف: ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے شادی کی۔ مدینہ میں رخصتی کے وقت وہ 9 سال کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ وہ بہت بڑی فقیہ، عالمہ اور اچھی رائے والی تھیں، جود و سخا کا نمونہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی، جن کی تعداد 2210 ہے۔ منگل کی رات 17 رمضان المبارک سن 57 یا 58 ہجری میں مدینہ میں وفات پائیں۔ نماز جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور بقیع میں دفن ہوئیں۔ حدیث نمبر 46۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهكوا الشوارب واعفوا اللحى. صحيح البخاري، رقم الحديث 5893، وصحيح مسلم، رقم الحديث 52، بين قوسين 259، واللفظ للبخاري. عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موچھیں خوب کتروا لیا کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث میں موچھ کے بال کاٹنے کا حکم ہوا ہے تاکہ وہ کھانے والے کے ایذا رسانی کا سبب نہ بنے اور اس میں میل کچیل نہ جمع ہو جائے۔ نمبر 2، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ داڑھی کے بال اپنی ہیئت پر باقی رکھے جائیں، چھوٹا کرنے یا سیٹ کرنے کے بہانے اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے۔ نمبر 3، ایک مسلمان کی سعادت مندی اس میں ہے کہ وہ قناعت، اور اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگا رہے۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو حدیث نمبر 38۔ حدیث نمبر 47۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ صحیح مسلم، رقم الحديث 21 بين قوسين 530، وصحيح البخاري، رقم الحديث 3453، واللفظ لمسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود و نصارہ کو غارت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ فوائد: نمبر 1، یہ حدیث انبیاء اور اولیاء اور نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنے سے سخت منع کرتی ہے، تاکہ اللہ کے ساتھ شرک کا دروازہ بند ہو جائے۔ نمبر 2، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا عمل قطعاً درست نہیں ہے، اسی وجہ سے ایسا کرنا لعنت الہی کا موجب ہے۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 48۔ عن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان قد فر من الزحف۔ جامع الترمذي، رقم الحديث 3577، سنن أبي داود، رقم الحديث 1517، واللفظ للترمذي۔ قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حديث غريب، وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح۔ زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اگرچہ وہ لشکر و فوج سے بھاگ ہی کیوں نہ آیا ہو۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ استغفار کی فضیلت ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس لیے کثرت سے یہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2، ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ معافی چاہنے میں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ سچا ہو۔ نمبر 3، اس دعاء استغفار سے پتہ چلا کہ جن کبیرہ گناہوں کا تعلق حقوق الناس سے نہ ہو، اللہ اس کبیرہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ کفار سے جنگ کے دوران میدان جہاد سے بھاگ کھڑا ہونا۔ راوی کا تعارف: زید بن حارثہ الکلبی رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بڑھے پلے، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب محبتیں ملیں۔ آپ غزوہ بدر، احد، خندق، حدیبیہ اور خیبر میں شریک رہے۔ آپ کا شمار مشہور و معروف تیر اندازوں میں سے ہوتا ہے۔ یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند سرایا میں بھی بھیجا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جا کر اہل طائف کو دعوت دی تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی سختی کی اور پتھروں سے مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا، حتیٰ کہ خون بہ کر آپ کے جوتے میں جم گئے، اور زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر آپ کو بچاتے تھے، جس سے آپ کا سر زخمی ہو گیا۔ آپ کا انتقال غزوہ موتہ سن 8 ہجری میں ہوا۔ آپ کی شہادت کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی خوب دعا کی۔ حدیث نمبر 49۔ عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة۔ صحيح البخاري، رقم الحديث 723، وصحيح مسلم، رقم الحديث 124، بين قوسين 433، واللفظ للبخاري۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں برابر رکھو، کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا صلاۃ یعنی نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث میں صفوں کو برابر اور سیدھا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ یہ کمال نماز کے قبیل سے ہے۔ نمبر 2، صفیں درست و برابر کرنے کا مطلب دوسرے نمازیوں کو ایذا پہنچانا، نماز میں ان کے خشوع و خضوع کو توڑنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد صفوں میں آگے و پیچھے کھڑا ہونا اور نمازیوں کا قریب قریب کھڑا ہونا ہے۔ اور قریب کھڑا ہونے کا بھی یہ مقصد نہیں کہ نماز میں ان کے خشوع کو نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ خشوع نماز کے اہم فرائض میں سے ہے۔ راوی کا تعارف: ملاحظہ حدیث نمبر 6۔ حدیث نمبر 50۔ عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله۔ جامع الترمذي، رقم الحديث 19، وسنن النسائي، رقم الحديث 46، واللفظ للترمذي۔ قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح، وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح۔ معاذ روایت کرتی ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں تم عورتیں اپنے شوہروں سے کہو کہ وہ پانی سے استنجا کیا کریں، میں ان سے یہ بات کہتے شرما رہی ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ استنجا میں صرف پانی پر اکتفا کرنا جائز ہے، کیونکہ اس سے اصل نجاست اور اس کے اثر زائل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، اسلام صفائی و ستھرائی اور جمال و خوبصورتی کا دین ہے، لہذا ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ ہر ایذا پہنچانے والی بدبو اور گندگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ نمبر 3، پاخانے اور غسل خانے میں پتھر اور گندے ٹیشو پیپر یا اس جیسی دیگر چیزیں رکھنا مناسب نہیں، کیونکہ اس میں مزید گندگی بڑھتی ہے اور غیروں کے لیے گھن کے سبب بن جاتے ہیں۔ راوی کا تعارف۔ ام صحبہ معاذہ بنت عبداللہ العدویہ البصریہ بڑی عالمہ و فقیہہ اور عابدہ و زاہدہ تھیں۔ کثرت صیام و قیام اور صبر و استقلال میں بڑی معروف تھیں۔ ان کے شوہر جلیل القدر تابعی صلح بن اشیم کی سن 62 ہجری میں شہادت ہو گئی۔ نیز ان کے بیٹے بھی کسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب انہیں بیٹے کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے صبر کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ آپ مسلمان خواتین کے لیے ایک زندہ نمونہ ہیں۔ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کی شاگردہ ہیں اور اس حدیث کی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا ہے۔ آپ کی وفات سن 98 یا ایک قول کے مطابق سن 106 ہجری میں ہوئی۔ حدیث نمبر 51۔ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها۔ صحيح مسلم۔ رقم الحديث 315 بين قوسين 684۔ أنس بن مالك رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو جب یاد آ جائے پڑھ لے، اس کے لیے اس کے سوا اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس نماز سے مسلمان سو جائے یا بھول جائے اس کا کفارہ یہ ہے کہ یاد آتے ہی فوراً اسے ادا کرے۔ نمبر 2، ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ بغیر کسی سستی و کاہلی کے نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 6۔ حديث نمبر 52۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه۔ سنن ابن ماجه۔ رقم الحديث 3163۔ قال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، ہم لڑکے کی طرف سے 2 بکری اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری کا عقیقہ کریں۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث میں عقیقہ کے جائز ہونے کا بیان ہے۔ یہ سنت حسنہ ہے۔ استطاعت ہونے کی صورت میں والد پر ضروری ہے کہ اسے ادا کرے۔ بچے کی ولادت کے 7ویں دن یا 2 ہفتہ یا 3 ہفتہ بعد جانور ذبح کرے۔ نمبر 2، عقیقہ کے جانور میں شراکت کافی نہیں، گرچہ وہ اونٹ یا گائے ہو۔ نمبر 3، عقیقہ کے بارے میں سنت سے یہ ثابت ہے کہ 2 بکریاں یا 1 بکری ذبح کی جائے، اونٹ اور گائے کا ثبوت نہیں۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 45۔ حدیث حديث نمبر 53. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. صحيح مسلم. رقم الحديث 74، بين قوسين 338. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہ مرد مرد کی شرمگاہ دیکھے اور نہ عورت عورت کی شرمگاہ دیکھے، اور نہ مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے، اور نہ عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث سے واضح ہوا کہ اخلاق کی حمایت، عزت و آبرو کی حفاظت، معاشرے کے افراد کو بگاڑ سے بچانے اور عورت کی تکریم اور اس کی عفت و عصمت کو محفوظ رکھنے کی خاطر مرد و عورت کی شرمگاہوں کی پردہ پوشی واجب ہے۔ نمبر 2، میاں بیوی کو چھوڑ کر غیر کی شرمگاہ دیکھنا جائز نہیں۔ نمبر 3، علاج یا دیگر ضروری حالتوں کے علاوہ کسی غیر کے سامنے یا خلوت میں بھی شرمگاہ کھولنا جائز نہیں۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 5۔ حدیث نمبر 54، عن عائشة رضی اللہ عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. جامع الترمذي. رقم الحديث 3525، وسنن أبي داود. رقم الحديث 1414، واللفظ للترمذي. قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح. وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سجدہ تلاوت میں پڑھتے تھے: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، یعنی میرا چہرہ اس کے آگے سجدہ ریز ہوا جس نے اسے اپنی قدرت و قوت سے پیدا کیا، جس نے اسے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں۔ فوائد: نمبر 1، سجدہ والی آیت پڑھنے والے یا کسی قاری سے اسے سننے والے کے لیے مسنون ہے کہ وہ ایک سجدہ کرے اور اس میں یہ دعا پڑھے: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته۔ نمبر 2، اس دعا میں انسان پر اللہ کی نعمت کا اعتراف اس حیثیت سے ہے کہ اس نے انسان کو حسین شکل اور خوبصورت ہیئت میں پیدا فرمایا۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 45۔ حدیث نمبر 55، عن البراء رضی اللہ عنہ يحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال في الانصار: لا يحبهم الا مؤمن، ولا يبغضهم الا منافق، فمن احبهم احبه الله، ومن ابغضهم ابغضه الله. صحيح البخاري. رقم الحديث 3783، وصحيح مسلم رقم الحديث 129، بين قوسين 75، واللفظ لمسلم. براء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا یوں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے صرف مؤمن ہی محبت رکھے گا اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا، پس جو شخص ان سے محبت رکھے اس سے اللہ محبت رکھے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اس سے اللہ بغض رکھے گا۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث میں انصار رضی اللہ تعالی عنہم کے عظیم مناقب کا بیان ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی، اور اللہ کے دین اسلام کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان کا نذرانہ پیش کیا، تو اللہ عز و جل نے ان سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا، اور ان سے بغض و عداوت کو کفر و نفاق کی نشانی بنا دی۔ نمبر 2، یہ حدیث بتاتی ہے کہ تمام انصار صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت کرنا واجب ہے، اور وہ قبیلہ اوس و خزرج کے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار ہیں، ان کے فضل عظیم اور محترم کام کی بنا پر ان سے بغض رکھنا حرام ہے۔ راوی کا تعارف: ابو عمارہ البراء ابن الحارث ایک جلیل القدر بڑے فقیہ انصاری صحابی ہیں، آپ کے والد کو بھی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے رضی اللہ عنہما۔ آپ سے صحیح بخاری و صحیح مسلم میں 305 حدیثیں مذکور ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اور آپ کے بعد بھی کئی غزوات میں شریک رہے، آپ نے کوفہ کا رخ کیا اور وہیں آباد ہو گئے، اور ایک قول کے مطابق سن 72 ہجری میں کوفہ ہی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ حدیث نمبر 56، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. سنن ابن ماجه، رقم الحديث 4248. قال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالی ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ فوائد: نمبر 1، انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رحمت الہی سے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ پر حسن ظن رکھے، اور جب بندہ اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 2، گناہ و عصیان کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، یہ حدیث ہمیں اللہ سے توبہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے، اور توبہ اللہ کے نزدیک اس وقت قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے پورے شروط نہ پائے جائیں، جیسے توبہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس سے دنیا کی کوئی چیز یا لوگوں میں مدح سرائی مقصود نہ ہو، معصیت کو جڑ سے اکھاڑ دیں، اپنے کیے پر پشیماں ہوں، دوبارہ اس گناہ کی طرف واپس نہ آنے کا عزم کریں، حق داروں کے حقوق واپس کر دیں گرچہ غیروں کے حق میں وہ حقوق معصیت ہوں، اور یہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے ہو اور علامت موت ظاہر ہونے سے پہلے ہو۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 57۔ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني الدعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ صحيح البخاري، رقم الحديث 834، وصحيح مسلم، رقم الحديث 48، بين قوسين 2705، واللفظ للبخاري۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں صلات میں پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اے اللہ میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت زیادہ ظلم کیا، پس گناہوں کو تیرے سوا کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں، مجھے اپنے پاس سے بھرپور مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم کر، کی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بے شک و شبہ تو ہی ہے۔ فوائد: نمبر 1، اس دعا میں اللہ کے روبرو ایک مسلمان کا اپنی کوتاہیوں، گناہوں اور کمزوریوں کا اعتراف و اقرار ہے، اس لیے کہ معاف کرنے کی قدرت اللہ کی ہے۔ نمبر 2، یہ عظیم دعا ہے جو ایک مسلمان کو اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعہ وسیلے بنانے کی کیفیت کی تعلیم دیتی ہے، جیسا کہ دعا کے آخر میں یوں آیا ہے انک انت الغفور الرحیم۔ راوی کا تعارف: ابو بکر صدیق، آپ کی کنیت اور نام عبداللہ بن عثمان التیمی القرشی ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ کی ولادت سن 50 قمری موافق 573 میلادی میں ہوئی۔ آپ پہلے خلیفہ راشد ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ یار رسول اور مدینہ طیبہ ہجرت کے وقت رفیق سفر تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کثرت سے تصدیق کرنے کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا لقب صدیق رکھ دیا۔ آپ سے کتب حدیث میں مروی حدیثوں کی تعداد صرف 142 ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ میں ہوئی۔ آپ قریش کے مالداروں اور سرداروں میں سے تھے، آزاد مردوں میں اسلام لانے والے پہلے شخص ہیں۔ آپ سفر ہجرت میں مکہ سے مدینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر رہے۔ آپ غزوہ بدر سمیت دیگر غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے۔ آپ نصرت اسلام کے خاطر بڑے فکر مند رہتے۔ 12 ربیع الاول بروز سوموار 11 ہجری کو وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دن مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی۔ آپ نے اسلامی سلطنت کی باگ ڈور سنبھال لی اور قاضیوں، گورنروں اور لشکروں کی تعینات شروع کر دی، یہاں تک کہ پورے جزیرہ عرب کو اپنے تابع بنا لیا اور پورا کا پورا اسلامی سلطنت آپ کے زیر نگیں ہو گیا۔ پھر آپ نے اسلامی لشکر کو عراق اور بلاد شام کی فتح کے لیے حرکت دی، تو عراق کے بڑے حصے اور بلاد شام کے کئی حصے فتح ہو گئے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بروز سوموار بتاریخ 22 جمادی الآخرہ 13 ہجری مطابق 634 میلادی 63 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ آپ کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں پہلوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا، اور پھر آپ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آپ کا خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ حديث نمبر 58. عن عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. صحيح البخاري. رقم الحديث 348، وصحيح مسلم. رقم الحديث 312، بين قوسين 682، واللفظ للبخاري. عمران بن حسين خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ صلاۃ میں شریک نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ صلاۃ پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ، مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی اور پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: پھر تم کو پاک مٹی سے تیمم کرنا ضروری تھا، بس وہ تمہارے لیے کافی ہوتا۔ فوائد: نمبر 1، لوگوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کرنا اسلام کی اہم خصوصیات میں سے ہے، اس حیثیت سے کہ غسل اور وضو کے بدلے میں جب پانی کا حصول مشکل ہو جائے یا پانی کے استعمال سے نقصان یا تکلیف لاحق ہو جائے، تیمم کا حکم آیا ہے۔ نمبر 2، ایک مسلمان جب پانی نہ پائے یا مرض کے سبب اس کے استعمال کر پانے کا عذر درپیش ہو تو تیمم غسل اور وضو کے قائم مقام ہوگا، اور ایسی حالت میں وہ تیمم کرے گا چاہے وہ جنبی ہی کیوں نہ ہو، اور پھر نماز پڑھے گا۔ لیکن جب اسے پانی مل جائے یا عذر زائل ہو جائے تو اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، جنابت سے تیمم کرنے والا تیمم سے اس وقت تک پاک رہتا ہے جب تک کہ دوسری بار جنابت لاحق نہ ہو یا پانی حاصل ہو جائے، لہذا اس بنا پر ہر وقت جنابت سے اپنی تیمم کو نہیں لوٹائے گا، بلکہ جنابت سے اپنی پہلی تیمم کے بعد حدث اصغر واقع ہونے کی صورت میں تیمم کرے گا یا دوبارہ جنبی ہونے کی صورت میں تیمم کرے گا۔ نمبر 4، سعید سے مراد غبار اور مٹی والی پاک زمین اور تیمم کا طریقہ یہ ہے، تیمم کرنے والا تیمم کی نیت کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھے، پھر اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو زمین پر ایک بار مارے اور اسے پھونک دے، پھر بائیں ہاتھ کے باطنی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کے ظاہری ہتھیلی پر مسح کرے اور داہنے ہاتھ کے باطنی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کے ظاہری ہتھیلی پر مسح کرے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک بار اپنے چہرے کا مسح کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں زمین پر مارا، پھر اسے جھاڑا، پھر اپنے بائیں ہاتھ داہنے ہاتھ پر مارا اور داہنے کو بائیں پر دونوں ہتھیلیوں کو مارا، پھر اپنے چہرے کا مسح کیا۔ نمبر 5، تیمم کے کچھ دیگر طریقے بھی ہیں جنہیں طوالت کی خاطر چھوڑ دیا گیا ہے۔ راوی کا تعارف، آپ کی کنیت ابو نجید اور نام عمران بن عبید بن خلف الخزاعی رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ نہایت جلیل القدر صحابی ہیں، آپ احکام دین کی معرفت میں بڑا مقام رکھتے تھے اور سیاسی امور میں آپ کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ آپ کو عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ کا والی مقرر کیا تھا اور آپ اہل بصرہ کو دینی امور کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ مستجاب الدعوہ تھے، آپ فتنے کے وقت الگ تھلگ رہتے اور کسی سے کوئی قتال نہ کیے۔ بصرہ ہی میں سن 52 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حدیث نمبر 59، عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور۔ صحيح البخاري، رقم الحديث 6325۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنی خوابگاہ پر جاتے تو کہتے، اے اللہ، میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں، اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہم کو جانا ہے۔ فوائد، نمبر 1، سونے سے پہلے اس دعا کے پڑھنے کی مشروعیت اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے، اور وہ یوں ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اور نیند سے بیدار ہونے پر یہ دعا پڑھیں، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ نمبر 2، سونے کے وقت اور نیند سے بیدار ہونے کے وقت دعا پڑھنا انسانی سعادت اور سلامتی کے اسباب میں سے ہے۔ راوی کا تعارف، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نام جندب بن جنادہ ہے۔ آپ صحابہ کی جماعت میں بڑے عالم اور پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے اور مدینہ کے مفتی تھے۔ آپ پہلے وہ شخص ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی تحیہ یعنی سلام پیش کیا۔ آپ بڑے کریم و سخی تھے، کوئی بھی مال بچا کے نہیں رکھتے تھے، علم و زہد اور عمل کے عمدہ نمونہ تھے۔ آپ سے تقریباً 281 حدیثیں مروی ہیں۔ آپ شام گئے اور مقام ربضہ میں سکونت اختیار کی۔ ربضہ مدینہ سے ریاض کے راستہ پر 100 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ وہیں سن 31 یا 32 ہجری میں وفات پائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حدیث نمبر 60۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات۔ صحیح البخاری، رقم الحدیث 5,017۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ پہلے سر اور چہرہ پر ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر۔ یہ عمل آپ 3 مرتبہ کرتے تھے۔ فوائد: نمبر 1، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نیند کے اذکار کا اہتمام کرے، اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے وقت سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے قدر استطاعت سر، چہرہ اور پورے بدن پر پھیر لے۔ مذکورہ صورتوں کو بیماری کے وقت پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے سر، چہرہ اور پورے بدن پر حسب استطاعت مسح کرنا مستحب ہے۔ راوی کا تعارف: ملاحظہ ہو حدیث نمبر 45۔ حديث نمبر 61. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صحيح البخاري، رقم الحديث 7,498. وصحيح مسلم، رقم الحديث 3، بين قوسين 2,824. واللفظ للبخاري. ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جنت میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ فوائد: نمبر 1، آخرت میں جنت کی نعمتوں کی کیفیت کا تصور ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا کے امور اور اس کی نعمتوں کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ آخرت میں جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے یکسر مختلف ہوں گی۔ نمبر 2، روز آخرت جنت کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے خاص ہوں گی جو اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر ایمان لائے، اور اپنے ایمان کو شرک، کفر، بدعات اور معصیت کی آمیزش سے بچائے۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 62۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله۔ صحيح مسلم۔ رقم الحديث 105 بين قوسين 2020۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور پیئے تو دائیں ہاتھ سے پیئے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث میں کھانے پینے کے بعد اسلامی آداب مذکور ہیں۔ نمبر 2، مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ داہنے ہاتھ ہی سے کھائے اور پیے اور بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے اجتناب کرے۔ نمبر 3، ایک مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے زندگی کے تمام دینی و دنیاوی امور میں شیطان کی اتباع سے بچے۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو حدیث نمبر 38۔ حدیث نمبر 63۔ عن عائشة رضی اللہ عنہما أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره۔ سنن أبي داود۔ رقم الحديث 3767، وجامع الترمذي۔ رقم الحديث 1859، واللفظ لأبي داود۔ قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح، وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھائے تو اللہ کا نام لے، اگر شروع میں اللہ کا نام یعنی بسم اللہ بھول جائے تو اسے یوں کہنا چاہیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی اس کی ابتدا و انتہا دونوں اللہ کے نام سے۔ فوائد: نمبر 1، کھانے پینے کے اسلامی آداب یہ ہیں کہ کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ نمبر 2، ایک مسلمان آدمی پر یہ واجب ہے کہ اپنی زندگی کے تمام اسلامی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرے۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو حدیث نمبر 45۔ حدیث نمبر 64۔ عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير۔ صحيح مسلم۔ رقم الحديث 74 بين قوسين 2592۔ جرير رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ بھلائی سے محروم ہے۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث میں اللہ کی طرف دعوت دینے میں تعلیم و تربیت میں اور آل و اولاد کے ساتھ برتاؤ میں شدت اور سختی کے طریقوں سے ہٹ کر نرمی و شفقت کا برتاؤ اختیار کرنے کی ترغیب ہے۔ نمبر دو، نرمی اور شفقت و مہربانی کے نفع بخش ثمرات ہیں، اور سختی و قساوت کے ثمرات عموماً غیر مفید ہوتے ہیں۔ راوی کا تعارف، جریر بن عبداللہ بن جابر البجلی رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں دور میں اپنی قوم کے سردار تھے۔ آپ 37 ہجری سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ بڑے ذہین اور امور دین میں کافی معلومات رکھتے تھے۔ آپ بڑے اور انوکھے خوبصورت تھے۔ عراق اور اس کے پڑوسی ملکوں کی فتوحات میں آپ کا بڑا کردار تھا۔ آپ سے تقریباً 100 حدیث مروی ہیں۔ 51 ہجری میں شام اور حیرا کے درمیان مقام قرقیسیہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ حدیث نمبر 65، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثاء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سنن أبي داود، رقم الحديث 1427، جامع الترمذي، رقم الحديث 1859، واللفظ لأبي داود. قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن غريب. وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے آخر میں یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني أي الله، میں تیری ناراضگی سے، تیری رضا کی، تیری سزا سے، تیری معافی کی، اور تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری تعریف شمار نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ فوائد: نمبر 1، ایک مسلمان کے لیے اس عظیم دعا کا یاد کرنا ضروری ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت كما اثنیت على نفسك۔ نمبر 2، نماز وتر کے آخر میں یا سلام پھیرنے کے بعد یا سجدوں یا بستر یا دیگر حالتوں میں یہ دعا پڑھنا ایک مسلمان شخص کے حق میں مستحب ہے۔ نمبر 2، دعا پڑھتے وقت ایک مسلمان کے دل کا حاضر رہنا ضروری ہے۔ راوی کا تعارف، ملاحظہ ہو حدیث نمبر 38۔ حدیث نمبر 66، عن ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من شرب فی اناء من ذهب او فضہ فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. صحيح مسلم، رقم الحديث 1 بين قوسين 2065. أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے گھونٹ اتارتا ہے۔ فوائد: نمبر ایک، کھانے پینے یا طہارت وغیرہ حاصل کرنے میں سونے اور چاندی کا برتن استعمال کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر حرام ہے۔ نمبر دو، کھانے پینے اور دینی زندگی کے تمام طور طریقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مسلمان شخص پر واجب ہے۔ علم ہونے کے بعد جو بھی آپ سے طریقے کی مخالفت کرے بلا شبہ وہ وعید اور عقاب کا مستحق قرار پائے گا۔ نمبر تین، فضول خرچی اور فخر و مباحات کے تمام طور طریقے سے ایک مسلمان شخص کا دور رہنا واجب ہے۔ راوی کا تعارف: ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے۔ آپ قبیلہ مخزوم سے تھیں اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی چچا زاد بہن تھیں۔ آپ کی پیدائش بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 17 سال پہلے مکہ میں ہوئی۔ آپ نے اپنے شوہر ابو سلمہ بن عبد الاشہل کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔ آپ بڑی خوبصورت اور اعلیٰ و اشرف نسب والی خاتون تھیں۔ آپ سوج بوجھ اور اخلاقی اعتبار سے بڑی فاضل خاتون تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی سے پہلے آپ ابو سلمہ بن عبد الاشہل کے نکاح میں تھیں۔ آپ کے شوہر غزوہ بدر اور پھر غزوہ احد میں شریک ہوئے اور غزوہ احد میں آپ کو جان لیوا زخم لگا، پھر اسی زخم کی تاب نہ لا کر ماہ جمادی الآخرہ سن 3 ہجری میں مدینہ میں آپ کی وفات ہو گئی۔ شوہر کی وفات کے بعد جب عدت سے فارغ ہوئیں تو ماہ شوال سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے شادی کر لی۔ آپ بڑی ذہین اور فقیہہ تھیں۔ یوم حدیبیہ کے موقع سے آپ کا موقف بڑا معروف ہے۔ آپ بہت سے غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہیں۔ آپ کی بیان کردہ حدیثوں کی تعداد 380 ہے۔ امہات المؤمنین میں سب سے اخیر میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ تقریباً 90 سال قید حیات رہیں، پھر 59 یا 61 ہجری میں مدینہ میں وفات پائیں اور بقیع میں سپرد خاک ہوئیں، اور آپ کی نماز جنازہ ابو ہریرہ یا سعید بن زید رضی اللہ عنہما نے پڑھائی۔ حدیث نمبر 67۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صحيح البخاري. رقم الحديث 614۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اذان سن کر یہ کہے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسیلة والفضیلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ فوائد: نمبر ایک، اس حدیث میں اذان ختم ہونے کے بعد اس دعا کے پڑھنے کی ترغیب ہے۔ نمبر دو، ایک مسلمان شخص کو چاہیے کہ وہ اس دعا کے حفظ کرنے اور اسے اذان کے بعد پڑھنے میں غفلت سے کام نہ لے۔ نمبر تین، اذان کے بعد اس دعا کے پڑھنے کی اس حدیث میں فضیلت بیان ہوئی، لہذا جو شخص بعد اذان اس دعا کو پڑھے گا وہ بروز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو، حدیث نمبر 38۔ حدیث نمبر 68۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا۔ صحيح البخاري، رقم الحديث 1442، وصحيح مسلم، رقم الحديث 57، بين قوسين 1010، واللفظ للبخاري۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ ممسک اور بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ فوائد: نمبر ایک، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے خیر و برکت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ انفاق فی سبیل اللہ خلف تک پہنچاتا ہے، اور خلف نفس و آل و اولاد میں درستگی، صحت بدن، انشراح صدر اور دنیاوی و اخراوی سعادت کی توفیق کا نام ہے۔ نمبر دو، ایک مسلمان شخص کی یہ شان نہیں کہ جب اللہ اسے مال حلال سے نوازے تو وہ بخل سے کام لے، کیونکہ بخل تلف یعنی ہلاکت تک پہنچاتا ہے، اور تلف یہ دلی کڑھن، ضیق صدر اور بھلائی و عافیت اور برکت کی تھوڑی توفیق اور دنیا و آخرت کی سعادت مندی کی قلت کا نام ہے۔ راوی کا تعارف ملاحظہ ہو، حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 69۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى۔ سنن ابن ماجه، رقم الحديث 1394، وجامع الترمذي، رقم الحديث 1578، واللفظ لابن ماجه. وقال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن غريب، وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه حسن۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ایسا معاملہ آتا جس سے آپ خوش ہوتے یا وہ خوش کن معاملہ ہوتا تو آپ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے۔ فوائد: نمبر ایک، یہ حدیث اللہ کے احسان اور اس کی عطا کردہ نعمتوں پر سجدہ شکر بجا لانے کی مشروعیت کو واضح کرتی ہے۔ نمبر دو، سجدہ شکر صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا، اور یہ نعمتوں کے حصول کی صورت میں یا عذاب کے دفع ہونے کے سبب کیا جائے گا۔ راوی کا تعارف: ابو بکرہ آپ کی کنیت اور نفیع ابن الحارث الثقفی آپ کا نام ہے۔ آپ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، عہد صحابہ میں رونما ہونے والے فتنے سے، اپنے آپ کو دور رکھا۔ آپ کی بیان کردہ حدیثوں کی کل تعداد 132 ہے۔ آپ نے بصرہ میں سکونت اختیار کی اور سن 50 ہجری میں وہیں وفات پائے۔ حدیث نمبر 70۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة۔ صحيح البخاري۔ رقم الحديث 6307۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ فوائد: نمبر 1، یہ حدیث ہمیں کثرت سے توبہ و استغفار کی ترغیب دیتی ہے۔ نمبر 2، مسلمان شخص پر یہ واجب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل بنائے اور اپنی اسلامی زندگی کے تمام امور میں آپ کی اتباع کو لازم پکڑے۔ نمبر 3، استغفار کے چند عمدہ ثمرات ہیں اور وہ یہ ہیں: گناہ کا مٹنا، عیب پوشی، مال، عمل اور عمر میں برکت کی حصول یابی، اللہ کی خوشنودی اور اس کے تقرب کا حصول اور جنت میں داخلہ۔ راوی کا تعارف، ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 2۔ والحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔